Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 maja, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Strażacy przeszukują gruzy fabryki z prochem na Dolnym Śląsku, szukają dwóch osób, wcześniej doszło tam do wybuchu. Jutro do Polski z Egiptu przyleci ciało 27-letniej Magdaleny Żuk. Dziewczyna zmarła tam w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Norweska policja w stanie najwyższej gotowości zaostrza środki bezpieczeństwa przed Narodowym Świętem. 6 osób rannych, 2 są poszukiwane po wybuchu w zakładzie produkującym proch strzelniczy w Mąkolnie na Dolnym Śląsku. O szczegółach mówi nam młodszy brygadier Aleksander Kucharczyk z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Fabryka produkująca proch strzelnicy. Wybuch spowodował zniszczenie budynku. Wiemy, że jest 6 osób poszkodowanych w wyniku rozrzutu odłamków budynku, odłamków skalnych. 2 osoby jeszcze próbujemy zlokalizować. To, że osoby są niezlokalizowane, to nie znaczy, że są poszkodowane. Może się oddaliły z miejsca zdarzenia. To nie możemy tego potwierdzić. Na miejscu jest 8 zastępów straży, w drodze jednostki specjalistyczne. Jutro do Polski z Egiptu przyleci ciało 27-letniej Magdaleny Żuk. Samolot wyląduje na jednym z lotnisk w kraju. Nie wiadomo dokładnie gdzie. Wiadomo na pewno, że do ponownej sekcji zwłok, tym razem już w Polsce. Dojdzie w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Mówi o tym pełnomocnik rodziny Paweł Jurewicz. Tego rodzaju informacji nie będziemy udzielać, rodzina sobie nie życzy. Nie chcemy, ażeby z tego był zrobiony spektakl medialny. Prosimy o uszanowanie woli rodziny i o zaprzestanie w tych dniach, najbliższych dniach żałoby dla rodziny, spekulacji na ten temat. W dniu jutrzejszym ciało Magdaleny zostanie przywiezione do kraju i niezwłocznie będzie przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu, gdzie z kolei odbędzie się, mamy nadzieję, także niezwłocznie sekcja zwłok. O tym, co wydarzyło się w Marsalam, dokąd na wakacje pojechała Magda, nie wiadomo nic na pewno. Egipcjanie informują, że dziewczyna wyskoczyła z okna szpitala i na skutek obrażeń zmarła. Wcześniej dziwnie się zachowywała. Internauci mnożą możliwe scenariusze wydarzeń. Pełno jest oskarżeń wobec jej chłopaka Markusa. Wątpliwości nie rozwiała wczorajsza konferencja prasowa śledczych w Jeleniej Górze. Cel rządu? Repolonizacja majątku, który wcześniej sprywatyzowano. Mówił o tym przed południem wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Potrzeba wielkiego transferu społecznego. To była podstawa opracowania strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, dodał. Nasze powolne, ale konsekwentne i bardzo przemyślane dążenie w kierunku szeroko rozumianego udomowienia, repolonizacji jest również niestety, stety czy niestety, konieczne z punktu widzenia zdrowego, długofalowego rozwoju gospodarczego. Dlatego na to również stawiamy. Realizowana przez rząd od ubiegłego roku strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w założeniach ma stać się impulsem do rozwojowej zmiany polskiej gospodarki. Plan Morawieckiego przez część komentatorów określany był jako niemający pokrycia w realnych możliwościach budżetu. Norweska policja zaostrza środki bezpieczeństwa przed jutrzejszym świętem narodowym. W centrum Oslo będzie więcej policjantów. Policja robi też wszystko, by zminimalizować ryzyko wjazdów ludzi ciężarówką. W tradycyjnym przemarszu dzieci przez centrum stolicy weźmie udział więcej uczestników niż w ubiegłym roku. Więcej będzie również funkcjonariuszy policji i służb specjalnych. Żeby zmniejszyć ryzyko zamachu terrorystycznego z udziałem ciężarówek, tak jak miało to miejsce w Nicei i Sztokholmie, na ulicach Oslo zostaną rozmieszczone tymczasowe przeszkody drogowe, powiedziała norweskim dziennikarzom Ann-Kristin Grunborg, szefowa stołecznego sztabu antykryzysowego. Wczoraj wieczorem norweska policja zatrzymała znanego w Norwegii radykalnego islamistę Arfana Bhatti. Nie podano przyczyny aresztowania. Od 9 kwietnia obowiązuje w Norwegii podwyższony stopień zagrożenia terrorystycznego. Wprowadzono go po tym, jak 2 dni wcześniej doszło do zamachu w Sztokholmie, w wyniku którego 5 osób zginęło, a 14 zostało rannych. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze prezydent Rosji, który spotyka się z premierem Włoch, przyjmuje go w swojej rezydencji w Soczi. O tym spotkaniu więcej nasz korespondent. Wizyta szefa włoskiego rządu podzielona została na 2 części. Najpierw w wąskim gronie rozmowy dotyczyć będą spraw międzynarodowych. Źródła zbliżone do Kremla poinformowały, że w trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie współpracy Rosji z Unią Europejską i NATO, a także tematy związane z uregulowaniem kryzysów na Ukrainie i w Syrii. Następnie już w rozszerzonym gronie obaj przywódcy omówią najważniejsze problemy w kontaktach dwustronnych. Włochy są jednym z największych partnerów handlowych Rosji. Oba kraje łączą przede wszystkim interesy w sferze energetyki. Moskwa i Rzym zainteresowane są wspólnymi inwestycjami związanymi z budową nitek wspomagających gazociągi turecki i północny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

opinii społecznej. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kto zlecił Cebosowi te badania? Te badania pod tytułem modele picia alkoholu w Polsce realizowaliśmy na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego. A rozumiem, że nie ma to wpływu na wyniki i nie są one związane na przykład z oczekiwaniami klienta, prawda? Nie realizujemy tego rodzaju badań. Nadal pijemy dużo wódki, jednak śledzący spożycie alkoholu w Polsce wskazują, że zmienia się tak zwana kultura picia. Na czym ta zmiana polega? To znaczy, ja uważam, że możemy raczej mówić o różnych kulturach picia alkoholu w Polsce, a nie o jednej kulturze, ponieważ te modele, style picia są bardzo związane z okolicznościami i też z tym, jaki alkohol pijemy. Generalnie teraz obserwujemy wzrost spożycia alkoholi niskoprocentowych. W ogóle spektrum alkoholi dostępnych jest o wiele szersze, co też wpływa na model picia. Aha. Ale tutaj bardzo duże rozróżnienie jest między różnymi rodzajami alkoholu i stylami, w jaki pije się piwo, na przykład wódkę, wino. To są okoliczności, to jest płeć, to jest częstość upijania się danym alkoholem. A jeśli upijamy się, to najczęściej wódką? Z naszych badań wynika, że tak, że wódka jest głównie takim alkoholem, którym się upijamy, jeżeli się upijamy. Mhm. I też, co ciekawe, nawet te osoby, które piją dany rodzaj alkoholu, czy to jest piwo, czy to jest wino, czy to jest wódka, z pewną ponadprzeciętną częstotliwością, no to niezależnie od tego alkoholu, który w ten sposób spożywają, to jeżeli się upijają, to i tak głównie upijają się wódką. Może to wynika z mocy trunku, a po części zapewne z owej wspomnianej przez nas kultury picia, czyli sposobu picia wódki, którą tak często pije się tak na 3-4, prawda? To znaczy, no to oczywiście jest związane z kwestiami kulturowymi, prawda, no ale też z takimi immanentnymi właściwościami tych alkoholi, prawda, chociażby z jednostkami serwingowymi, prawda. Piwo to jest na ogół pojemność pół litra, to pół litra tego płynu pije się o wiele dłużej niż kieliszek wódki, który w zasadzie pije się no, na raz, prawda. Częściej upijają się panowie, po prostu tak. Piją więcej? Piją więcej i piją więcej. Kobiety piją zarówno rzadziej, jeżeli chodzi o wódkę i piwo. Nieco częściej piją wino niż mężczyźni z większą częstotliwością. No i piją mniejsze ilości. Kobiety piją gdzieś mniej więcej około 60% tego, co mężczyźni, jeżeli chodzi o taki wolumen spożycia. A rozumiem. Co ciekawe, im jesteśmy starsi, tym rzadziej upijamy się. Może to kwestia samotności, chciałem powiedzieć, pewnie też świadomości, a może przyzwyczajenia organizmu. Jak to mawiają Amerykanie, praktyka czyni mistrza. No tak, im jesteśmy starsi, tym też rzadziej pijemy. Rzadziej pijemy wódkę i w mniejszych ilościach, i rzadziej i w mniejszych ilościach pijemy piwo. Warto zwrócić uwagę na to, że ta zależność nie dotyczy wina, a więc niezależnie od wieku jest ono spożywane mniej więcej podobnie, co pewnie wiąże się z takim przekonaniem o jakimś pozytywnym wpływie na zdrowie też, prawda, wina i z okolicznościami, w których jest ono pite. Upijają się w Polsce młodzi, najczęściej, najliczniej upijającą się grupą wiekową są osoby do 32 roku życia. Tak. No, może dlatego, że to jest taki wiek, że człowiek jeszcze wierzy, że jest nieśmiertelny. No to też wynika, że tak powiem, z ról społecznych, w jakie wchodzimy w różnych etapach swojego życia, prawda? Wraz z wiekiem pojawiają się nowe obowiązki, konieczność, prawda, podjęcia pracy, chociażby usamodzielnienia się, posiadanie rodziny, dzieci. To też są okoliczności, które gdzieś tam wymuszają, czy też powodują to, że... zachowania. Tak. Może u starszych jednocześnie ten syndrom dnia następnego jest boleśniejszy. Znam taką teorię, która głosi, że gdyby nie kac, to ludzkość zapiłaby się już dawno na śmierć. Czy spożycie piwa rośnie, czy też utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie? To znaczy, z informacji, które ja posiadam, to jest rzeczywiście pytanie do producentów, jest tak, że gdzieś tam ten wolumen sprzedaży się zatrzymał, prawda, i że te wzrosty już nie są jakoś specjalnie dynamiczne, też nie zawsze możemy mówić. Przyznam, zadałem pytanie, tak? Bo raczej chodziło mi o to, czy z badań wynika, żeby coraz częściej sięgamy po piwo. Czy jest jakaś zmiana w czasie po prostu? Tak. No tutaj dane, twarde dane Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sugerują, że tak, że mamy jakiś wzrost tutaj, prawda, który gdzieś tam, gdzieś w okolicach 2006 roku przekroczyliśmy rozpożycie 5 litrów na osobę w ciągu roku, spożycie piwa. Mhm. No i gdzieś tam, no mamy teraz rok 2017, prawda, no i gdzieś tam to spożycie na podobnym poziomie się obecnie utrzymuje, to jest tam, to są różnice, prawda, w kwestii tam drugiego miejsca po przecinku, także o takich tutaj zmianach możemy mówić. Lubimy często przedstawiać siebie jako naród koneserów wina. Wszyscy na winie w tej chwili się bardzo dobrze znają, nawet wszyscy już odróżniają bezbłędnie biały od czerwonego. Rzeczywiście spożycie wina rośnie? No, myślę, że to jest rodzaj zdrowej mody. Niewątpliwie lepiej jest być narodem koneserów wina niż mocniejszych alkoholi. Mhm. No, ale też trzeba powiedzieć, że gdzieś tam od 2011 roku te spożycie utrzymuje się gdzieś na poziomie około 6 litrów. No i mamy tutaj w kolejnych latach podobne wyniki. Marcin Herman jest moim gościem, analityk Centrum Badania Opinii Społecznej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Oczywiście. Przed godziną 13 raz jeszcze program trzeci, 16 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy da się żyć na trzeźwo? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 17 minut po południu. There's one more, it could be wrong. This must be the irony of fate. I and the world are always separate. All other people have a weed to claim, except for me and my own name. I belong to be with the two of you. Makes me as a family. That is why you're the we of me, the we of me. I belong to be with the two of you. We make me as a family. That is why you're the we of me, the we of me. Know this isn't always true. Noah may have got it wrong, 'cause there's one more that could be love. I belong to be with the two of you. We make three as a family. That is why you're the we of me, the we of me. Pan Dariusz napisał do mnie, cóż, ja nie piję alkoholu od 10 lat. Takich jak ja zapewne jest sporo. Nie mam wrażenia, żeby Polacy pili szczególnie dużo. Wręcz przeciwnie. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Tadeusz, witam pana. Halo? Witam panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy trójki. To jest temat sam raz dla mnie, bo ja toczyłem nierówny bój z alkoholem dosyć długo. Mm-hmm. I kilka razy już przestawałem pić, ale nie wychodziło mi to, bo to jednak to jest taki oszust, że ma swoją specyfikę działania. Mm-hmm. Ale mniejsza z tym, no od 15 lat nie piję, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo tak jak mi się wydawało, że nie potrafię się bawić bez alkoholu, nieprawda, bawię się na równi z tymi, co piją, tylko że dłużej wytrzymuję. I obtańcuję wszystkie panie przy okazji, nie deptając po tym i lubią ze mną się pobawić. Poza tym zwłaszcza, że bardzo dużo. Konkurencja przy tych tańcach mniejsza, bo niektórzy już niedysponowani, prawda? Tak, tyle pozytywów mam z tego, że ja bym polecał wszystkim, że sam po prostu powiedziałem sobie dość, ponieważ mi przeszkadzał w życiu. No przeszkadzał mi po prostu we wszystkim, w rodzinie, w pracy, ja obwiniałem wszystkich oprócz siebie. No także dałem rady i jestem teraz, mam fajną pracę, na trzeźwo mierzę się z rzeczywistością, choć niektórzy mówią, że na trzeźwo się nie da żyć. Dacie, proszę mi wierzyć, że się da i życzę słuchaczom Trójki, żeby też żyli na trzeźwo. Podobnie uważa pani Marta pisząca, uważa, że się da, odkąd jestem mamą, to już ponad 5 lat, wiem, że da się żyć bez alkoholu. Brak spożywania alkoholu nie przeszkadza dobrej zabawie. Plusy są takie, że wstajesz na drugi dzień bez bólu głowy. Nie musisz zastanawiać się, co robiłeś w poprzednią noc. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo. No, witam panie Tomaszu, witam państwa. Dałem przykładem właśnie tutaj poprzednik mój. Ja nie piję już, znaczy nie piję, praktycznie nie piłem nigdy. Nie piję już 30 lat alkoholu. Mhm. Uprawiałem sport przez 23 lata wycinowo. I po prostu no, naprawdę da się super żyć na trzeźwo. Człowiek jest w życiu rodziny, wie wszystko, co się dzieje. Także myślę, że naprawdę warto spróbować, czy ktoś ma jakieś jeszcze wątpliwości. Naprawdę, 30 lat żyje bez alkoholu. Nawet kropelki piwa niczego. Dokładnie. No mówię, szkoda życia, o tak powiem. Szkoda życia. Ktoś napisał do mnie, dziękuję panu, w Polsce nie ma kultury picia. Nawet wino jest spożywane po to, by się upić. Gdy mam się z kimś spotkać, dobieram na przykład wino do jedzenia, patrzą na mnie jak na wariata. Białe, różowe, słodkie lub półsłodkie sprzedają się najlepiej, bo najłatwiej wchodzą. Pan Jakub, panie Jakubie? Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy raz dzwonię do Trójki. Znaczy, dzwoniłem już parę razy, ale nigdy ale się nie mogłem raz dodzwonić. Się udało, rozumiem. Udało się. Jestem szczęśliwy, trochę przerażony. Ale do rzeczy. Pić można, ale z umiarem. Oczywiście wielu ludzi nie znam, myślę, umiaru. Nie wie, kiedy przestać, nie wiem. Ale też... To chciałem o sobie, że ostatnio jestem z wielkim zwolennikiem piw kraftowych, małych browarów, jakichś właśnie ciekawych smaków, odkrywania właśnie tak naprawdę tego trunku na nowo. Mhm. Uważam, że to jest ciekawe. Oczywiście można wypić dużo, ale po co? Jeżeli można wypić jedno piwo po kolacji na odstresowanie się i posmakować właśnie jakiegoś pysznego American Pale Ale albo jakiegoś fajnego portera. Pan Jan komentuje, moja koleżanka podjęła w ubiegłym roku wyzwanie czerwiec bez alkoholu. Nie tknęła ani kropelki przez cały miesiąc, a okazji nie brakowało. Okazało się, że da się żyć, choć pan Jan pyta, ale co to za życie? Pan Michał, panie Michale? Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Przytoczono, że spożywamy więcej alkoholu niż inne kraje europejskie, aczkolwiek trzeba jeszcze pamiętać to dyskusyjna, teza, jesteśmy mniej więcej w połowie stawki. Oczywiście, ale czy zna pan statystyki odnośnie wypadków po alkoholu? Jesteśmy w dole tabeli tak naprawdę. Wyprzedzają nas takie kraje jak Szwecja czy Francja, to więc tak naprawdę najgorzej nie jest z nami kierowcami. Tu pan szuka pocieszenia, rozumiem. Pan Maciej jeszcze, panie Macieju, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja dzwonię w sprawie. Mógłbym wygłosić tyradę filozoficzną, ale powiem tylko tyle. Polecam wszystkim pijakom i alkoholikom soczki bezprocentowe. Jak pomarańczowy i tak dalej. 23 minuty po południu, program trzeci. Dziś pytanie, czy da się żyć na trzeźwo? Polecam naszą stronę internetową, tam sondaż. Bogdan Woronowicz, psychiatra, specjalista terapii uzależnień. No oczywiście, że jest to możliwe, bo jest cała masa osób, które w ogóle nigdy nie piły alkoholu, nie piją i żyją. Jest kolejnych wielu, wielu alkoholików, którzy przestali pić i też nie piją po 5, 10, 15, 20 lat, aż do śmierci nie piją. Także jest to możliwe. Są ludzie, którzy po alkoholu się czują lepiej i są ludzie, którzy po alkoholu czują się gorzej. To zależy już od indywidualnego organizmu. I jeżeli człowiek zauważył, że po alkoholu czuje się lepiej, no to będzie po niego sięgał jak to po takie swoiste lekarstwo. No ale to, że przy okazji u nas w Polsce jest taka moda, czy taki zwyczaj namawiania, prawda, i spędzania czasu przy alkoholu, no to jest kolejna sprawa, która ułatwia wielu osobom wejście w uzależnienie, w alkoholizm. Pan Sławomir piszący wyrokuje, jak pan odwiedzie Polaków od alkoholu, to budżet tego nie wytrzyma. 7 trójek na początku, 22. Czy da się żyć na trzeźwo? Panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień witam, dobry. Panie Kubo. Również jak większość słuchaczy cieszę się z powodu z tego, że się dodzwoniłem. Pozdrawiam z Krotoszyna w południowej Wielkopolsce. Popieram mojego przedmówcę, który mówił o wzroście znaczenia lokalnych takich małych browarów. Często zdarza mi się kupić droższe piwo, ale jedno czy też dwa i wypić je z większym smakiem niż tak zwane piwa koncernowe. Mhm. Uważam, że wszystko jest dla ludzi, wszystko leży też w naszych głowach i w naszym zdrowym rozsądku. I no, tyle mam do powiedzenia i pozdrawiam bardzo pana serdecznie. I również chciałem na antenie jeszcze życzyć panu Piotrowi Bukartykowi wszystkiego najlepszego z okazji jego przypadających dzisiaj urodzin. Dziękuję bardzo. O, to miłe. Dziękujemy za życzenia. Pan Piotr napisał: w Polsce nie da się żyć na trzeźwo. Patrząc na to, co dzieje się w polityce, to jedyne, co człowiekowi przychodzi na myśl, to napić się i nie przejmować się tym wszystkim tak bardzo. Pan Kamil. Panie Kamilu, dzień dobry. Dzień dobry, panie Jakubie. Odnośnie picia alkoholu w szeroko pojętym naszym kraju. Wszystko zależy według mnie od tego, jak to ma poukładane w głowie. Oczywiście może być tak, że jedni będą pili po to tylko, żeby się po prostu upić i tak jak jedna ze słuchaczek pisała, że nie, że zastanawiała się później, co się działo dnia poprzedniego, a niektórzy no potrafią, powiedzmy, nie wiem, wypić jedno, dwa, trzy piwa, nie wiem, ćwiartkę, powiedzmy, ćwiartkę wódki i powiedzą dziękuję, odwrócą kieliszek i już. No ja mam lat 30. I mówię, wszystko zależy chyba od tego, jak to jest wychowane i co ma po prostu poukładane w głowie. Ja jak czuję, że nie mogę, odstawiam kieliszek do góry dnem. Dziękuję grzecznie za imprezę. A nie ma wówczas presji od pozostałych, ze strony pozostałych biesiadników, że pijemy dalej? Panie Jakubie, no nie będę ukrywał, że jest jakaś presja akurat. No ja, moi koledzy znajomi, szeroko pojęci, są przyzwyczajeni do tego, że tak pan ma. Że ja mam, tak, zapala się czerwona lampka, dziękuję, do widzenia, odwracam kieliszek do góry dnem i nikt więcej mi już więcej nie proponuje ani grama alkoholu. No rozumiem. Także kwestia tego, czy jesteśmy asertywni. Oswoił pan ze zwyczajem. Tak. Jasne, tak. Pozdrawiam. Pan Marcin napisał, da się żyć na trzeźwo. Jest to jednak często niezwykle trudne. Wśród moich znajomych uchodzę za dziwaka, bo nie upijam się co weekend. Gdy nocą człowiek przechodzi po mieście, to widzi masę zataczających się młodych osób. Mnie to przeraża. Moim zdaniem Polacy, jak zaczną pić, to już nie potrafią przestać. Pan Łukasz. Panie Łukaszu? Witam, panie Kubo. Witam pana. Jestem szczęśliwy, że udało mi się zadzwonić po tylu próbach. Aha. Ja mam swoje takie spostrzeżenie. Zaprosiłem kiedyś Holendra do Polski, on u nas był po raz pierwszy, tak? I co go uderzyło? Uderzyło go to, że widuje tyle osób pod sklepami czy na drogach z butelką wina, piwa. I nie miał tego zrozumieć. I zadał pytanie, ale Łukasz, dlaczego, tak? Dlaczego tak się dzieje? I tak zastanawiając się nad tym pytaniem, doszedł do wniosku, że dla tych 20%, które później nadganiają tą naszą średnią krajową, tak? To jest jedyna rozrywka w życiu. To jest chyba ta najbardziej uboga warstwa społeczeństwa, która gdzieś dostaje te takie marne pieniążki, które wystarczają tylko na to, żeby kupić sobie butelkę wina, wódki i wtedy tam sobie przesiadują i to jest ich rozrywka i tak się zabawiają. Ja jestem przekonany, że jak społeczeństwo będzie się ubogacić, to taki odsetek ludzi będzie coraz mniej, bo każdy by wolał poświęcić jednak czas, spędzając go inaczej, z tym, że nie każdego na te takie lepsze rozrywki tak stać. I chyba tutaj też jest problem z tym, że to społeczeństwo nadal jest ubogie. Pan Maciej przekonuje, że można pić z klasą, częstować gości, pić z żoną wieczorem, kiedy już dzieci pójdą spać. Wszystko jest dla ludzi. Coraz więcej ludzi tworzy przesmaczne wyroby w zaciszu swoich gospodarstw, które są zdrowsze, o niebo lepsze od tych z marketów. A wracając do pytania, to obawiam się, że tak postawione spowoduje, że większość telefonów będzie od byłych alkoholików, którzy będą zachwalali życie w trzeźwości. Zdarzyły się do tej pory, jak słyszymy, takie telefony, choć nie przeważają. Panie Macieju, pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo. Witam. No, ja chciałem też powiedzieć na temat picia alkoholu. Chyba mi się wydaje, że jak wszystko jest z umiarem, to nic nie staje na przeszkodzie, żeby sobie to jakiś czas nie wypić, nie? Mhm. Ale takim głównym, takim chyba synonimem tego picia nadmiernego to jest jak się jest młodym. Ja też to pamiętam, za młodu, jak miałem 20 lat, to też to strasznie lubiałem i musiałem się na przykład, jak wszedłem czy na dyskotekę ze znajomymi, czy To też trzeba było się, to było, musiałem się upić i tak dalej, bo sobota była stracona inaczej. A dzisiaj jakoś mi to przeszło, jakoś już mnie to nie kręci i nie czuję potrzeby w ogóle picia, czy wypiję tam może jedno czy dwa piwa i czuję, że już po prostu starczy i mój organizm to już odrzuca i nie tego. I jakoś mnie nie ciągnie do tego picia, nie? No rozumiem. I czuję się pan szczęśliwy. Pani Kacha napisała, zawsze mówimy, co ciekawe, że sąsiedni naród dużo pije. My mówimy, że Rosjanie, Niemcy, że Polacy. Mieszkam od 10 lat w Anglii. Tu się ludzie potrafią upić. Powiedzenie do nieprzytomności naprawdę tutaj akurat ma sens. Pan Wiesław. Panie Wiesławie? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam z Pszczyny, pozdrawiam słuchaczy. Mój sposób na alkohol jest taki. Ja przed świętami, na przykład okres Wielkiego Postu, nie napiłem się. I na przykład też potrafię w miesiącu trzeźwości, to jest na okres wakacyjny, też potrafię się nie napić. Najlepszym też... Panie Andrzeju, słyszymy się? Halo? Panie Andrzeju? Krzysztof Piasecki, satyryk. Kiedyś Polacy pili, żeby zapomnieć, że żyją. Potem się okazało, że to nie jest skuteczne, bo jednak w końcu się człowiek trzeźwieje i jeszcze ma kasa w dodatku. Więc Polacy w tej chwili zaakceptowali to, że żyją i piją, żeby życie było przyjemniejsze. I to jest taka anegdota, nawet jak się dwóch kolegów spotyka i jeden mówi, wódkę pijesz? Skąd? A wino? Nie. A piwo co? Nie, w żadnym wypadku. To jak ty się odprężasz? Ja się nie napinam. Może właśnie na tym to polega, że Polacy przestali się napinać. 12.31. Moim gościem jest pan Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy Polacy piją w sposób umiarkowany, czy też powodów do zachwytów nie ma i powinniśmy nad problemem cały czas pochylać się? Ciężkie westchnienie. Ależ pan westchnął, właśnie. Powinniśmy pochylać się, dlatego że sytuacja, w jakiej jesteśmy, jest niejednoznaczna i w związku z tym czasem ukazują się informacje pokazujące, jacy to jesteśmy wspaniali, ale jest pytaniem, co jest punktem odniesienia. Znajdujemy się we wschodniej części Europy. Nasze badania RARA, prowadzone w państwach Unii Europejskiej, w 19 państwach, grupują nas razem z Litwą, Szwecją, Norwegią, Finlandią, Islandią, Estonią, Danią, czyli pijemy rzadko, ale pijemy duże ilości alkoholu. Czyli jeśli już zasiadamy, to rzeczywiście, jak to sugerowali niektórzy słuchacze, do nieprzytomności, tak? Tak. Niestety tak to wygląda. To jest wyjątkowo szkodliwy dla organizmu sposób picia. I w tej sytuacji porównywanie nas chociażby z Francuzami, którzy patrząc na czas, w jakim spożywają alkohol i biorąc pod uwagę fakt, ile wypijają, ci Francuzi wypijają póki co jeszcze więcej niż my, ale piją inaczej. Piją rzadziej, piją, przepraszam, częściej, ale mniejszej ilości. Mniejszej ilości, tak. I zazwyczaj... Co również jest, przepraszam, jeśli można, tak. Co również jest szkodliwe. Warto pamiętać o tym, że zarówno ilość wypijanego alkoholu jednorazowego, jak i pewna regularność, częstotliwość, z jaką pijemy mniejsze porcje alkoholu, ma swój wpływ na organizm. Przy czym we Francji ten alkohol, na przykład wino często, towarzyszy jedzeniu, a nie jest daniem głównym, tak jak u nas. Z pewnością w ciągu ostatniej dekady wzrosło spożycie piwa. Niektórzy się cieszą z tego, wskazując, że to nie jest mocny trunek i lepiej to, aniżeli wódkę, ale to wciąż alkohol. To jest oczywiście, tak jak wino, to jest to samo C2H5OH. Rzeczywiście wypicie jakiejś ilości alkoholu pod postacią piwa zajmuje nam fizycznie więcej czasu niż wypicie takiej samej ilości czystego alkoholu pod postacią wódki, ale to nie zmienia faktu, że wypijamy duże ilości alkoholu. Warto podkreślić, że nasze piwo ma zawartość alkoholu na poziomie 6,5 i wyżej. To jest mocne piwo. Niemcy, którzy piją tę samą ilość litrów piwa, piją przeciętnie 15-20% mniej alkoholu w tym piwie. Mają piwa słabsze. Jeśli ktoś szuka mocnego, no to wtedy musi sobie znaleźć. A u nas ta przeciętna jest bardzo wysoka. W ubiegłym roku Ministerstwo Zdrowia rozważało wprowadzenie, jak pan pamięta, zakazu sprzedaży tak zwanych małpek. To są takie małe buteleczki wódki o pojemności 100 ml, czasem 200. Pan, pamiętam, był przeciw wycofywaniu ich ze sklepów. Dlaczego? Ja wtedy... Owszem, wygłosiłem takie zdanie, ale z pewnym uwarunkowaniem. Mianowicie trzeba zastanowić się nad tym, czy nie zostalibyśmy zaatakowani jako ci, którzy namawiają do kupowania dużych opakowań alkoholu. To jest tak jak z tym, czy pijemy rozsądnie, czy pijemy lepiej niż kiedyś, czy się coś zmieniło. Odpowiedź nie jest prosta. Rozumiem pańskie obawy. Ja się nad tym też chwilkę zastanowiłem i pomyślałem, że no tak, mamy taką informację, to branża spirytusowa takie dane ogłasza. 36% sprzedawanej wódki w ogóle to są właśnie te małpki. Może dlatego, że nie ma bariery cenowej. Każdy zbierający pieniądze na ulicy na małpkę uzbiera. Panie redaktorze, trafił pan w dziesiątkę, prawie dziesiątka. Dziewiątka, powiedzmy. Powiedzmy dziewiątka, dlatego że wódka i piwo to są napoje komplementarne. To jest tak, że łatwo zastąpić jeden drugim. I tutaj polityka cenowa, restrykcyjna w stosunku do jednego rodzaju napoju alkoholowego w prosty sposób może zmienić zainteresowania innym rodzajem. I o ile łatwo zamienić wódkę na piwo, czy piwo na wódkę, o tyle inaczej wygląda sytuacja z winem. Mówiąc wprost, polityka cenowa powinna być spójna dla wszystkich rodzajów alkoholu. W moim przekonaniu, patrząc na postępowanie Szkotów czy Irlandczyków, którzy ruszają w podobnym kierunku, z punktu widzenia zdrowia publicznego najbardziej sensowne jest ustawienie minimalnej ceny za standardową porcję alkoholu. I bez wtedy względu na to, pod jaką postacią występuje. O to chodzi, tak? Tak, ale proszę też zwrócić uwagę na fakt, że wtedy ci, którzy lubią piwo, dużo mniej zapłacą za piwo, w którym jest powiedzmy 2,5% alkoholu, niż za piwo, w którym jest 7,5% alkoholu. No tak, ale są tacy, którzy szukają tego mocniejszego z oczywistych względów. Wie pan, kiedy małpki sprzedają się najlepiej? Zszokowała mnie ta wiadomość. Rano. Tak, od 6.30 do 8.30. Ciekawe, prawda? Dlatego, tak, owszem, to jest ciekawe, dlatego jest, no ja wiem, agencja może być mocno niepopularna, szczególnie w kraju, w którym, jak pokazują nasze badania, alkohol traktowany jest najbardziej liberalnie przez społeczeństwo, najbardziej liberalnie spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Warto o tym pamiętać. Czyli jesteśmy oswojeni z alkoholem. Akceptacja, tak? Jest przyzwolenie? Absolutna akceptacja, bo to, co się dzieje, patrząc na reklamy, patrząc na ilość punktów sprzedaży, to powoduje, że oswajamy się z tematem. I w związku z tym, przy okazji oswajania się, przyznam, że dla mnie na przykład dyskusyjną sprawą jest sprawa oswajania dzieci z trunkiem, kiedy to rodzice kupują taki bąbelkowy napój, który ma uświetnić uroczystość. To w ogóle była skandaliczna sytuacja, puszczenie takiego spotu. On został wycofany przez Krajową Radę Etyki Mediów. Na szczęście, również po naszej interwencji. To jest skandaliczna sytuacja, ale panie redaktorze, warto pamiętać o tym, że dzieciaki uczą się patrząc, kopiując przykłady. To po pierwsze. Po drugie, te dzieciaki idąc ulicą i będąc zainteresowanymi na przykład, nie wiem, zabawkami, zeszytami, co widzą przede wszystkim? Reklamy punktów sprzedaży alkoholu. I to jest to, co nas bardzo mocno bulwersuje. Niepokoi. A wracając do tej popularności małpek od godziny 6.30 do 8.00, kraje, które naprawdę chcą rozwiązać swój problem alkoholowy, zamykają sklepy z alkoholem od godziny 22.00 do do 10.00 rano. Cieszę się, że dotarliśmy do tego wątku. Od lat, jak pan doskonale wie, ograniczają bardzo liczbę punktów sprzedaży, także godziny sprzedaży rządy w Szwecji, gdzież wciąż obowiązują duże obostrzenia związane ze sprzedażą alkoholu. Pytanie, czy to działa, bo piją więcej od nas. Panie redaktorze, działa, dlatego że patrząc na doświadczenia i patrząc na badania przeprowadzone w krajach, w których sytuacja się zmieniła, czyli postanowiono na przykład wprowadzić pewne restrykcje, spożycie alkoholu spadało. Wobec tego ja łatwo potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której Szwedzi, którzy dzisiaj muszą na trzeźwo podjąć decyzję, ile chcą kupić alkoholu na imprezę, kupują duże ilości, to prawda, i tyle piją. Natomiast jeżeli mieliby na dobrą sprawę na każdym rogu sklep, w którym mogliby dalej kupić alkohol... Tak jak to, u nas. Oni tak jak przyjeżdżają do Polski, to nie mogą uwierzyć. Tak. To proszę wziąć pod uwagę, że wtedy podejmuje się decyzję nie na trzeźwo, tylko podejmuje się decyzję pod wpływem środka psychoaktywnego, który zaspokaja nasze pragnienie zadowolenia, szczęścia, mówię o alkoholu, do pewnego czasu oczywiście. I dochodzimy do szybkiego wniosku, że jeszcze potrzebujemy. No pewno, bo przecież jeszcze za mało. Czy jeszcze możemy, jeszcze damy radę. Czy zatem, pana zdaniem, zmniejszanie liczby punktów sprzedaży alkoholu albo ograniczenie godzin sprzedaży może minimalizować szkody wynikające z picia? Panie redaktorze, nie tylko moim zdaniem. Światowa Organizacja Zdrowia, jest taka część zajmująca się alkoholem w Światowej Organizacji Zdrowia. Dużo gorzej ta sytuacja wygląda na poziomie Komisji Europejskiej, niestety, gdzie lobby alkoholowe jest silne. Światowa Organizacja Zdrowia dla nas w ramach swoich badań, opracowań podała takie trzy administracyjne drogi do tego, żebyśmy pili mniej. Jasne. Żebyśmy... Co istotne, i to muszę powiedzieć, żebyśmy nie byli tym krajem jedynym już w Europie, w którym rośnie spożycie alkoholu na głowę mieszkańca. Mm-hmm. To jest dramat. Wszędzie spada, u nas rośnie. Nie ma się czym chwalić. Ale to są trzy drogi. Po pierwsze, likwidacja reklam. Mm-hmm. W ciągu ostatniego pięciolecia czterokrotnie wzrosła liczba emitowanych reklam. Drugi punkt to jest likwidacja, zmniejszenie gęstości sieci sprzedaży. Mm-hmm. I trzeci, też istotny, ograniczenie dostępności ekonomicznej. Alkohol przez ostatnie kilkanaście lat nie staniał, nawet w sensie fizycznym. Ach, dyskusyjna bariera, bo Polak, jak wiemy, sobie poradzi, ale o tym może przy okazji następnego naszego spotkania. Jedno zdanie, panie redaktorze. Na ceny wrażliwe są dwie grupy konsumentów. Młodzież, czyli przyszli użytkownicy alkoholu, i chronicy, ci, którzy piją już tyle, że naprawdę ich zdrowie jest mocno zrujnowane. Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest naszym gościem za 19 minut, 13, program trzeci. Dziś pytanie, czy da się żyć na trzeźwo. 7 trójek na początku 22. Tu trójka, audycja za, a nawet przeciw. Which is the name of the game? Watch a guy, watch a dame on any street in town. Up and down, and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk, with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch girls by. Dziś pytanie, czy da się żyć na trzeźwo. Ktoś napisał, to się nazywa heroizm. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Witoldzie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że dodzwoniłem w tak ciekawym temacie. Zacznę może od tego, że nie piję alkoholu od 3 lat. Aha. Decyzja dobrowolna, nie spowodowana przymusowymi żadnymi sytuacjami. Na przykład stanem zdrowia, tak? Jasne. Tak. Natomiast dzwonię w obronie alkoholu zwanego piwem. Mhm. Kiedyś byłem miłośnikiem piwa, do dzisiaj bezalkoholowo się piwem raczę. I ogromna rzesza moich znajomych pije piwo umiarkowanie, jako napój wręcz orzeźwiający. Są to piwa kraftowe, smakowe, rzeczywiście o walorach również zdrowotnych z racji na swoje składniki. Mhm. I jak poprzednik porównał piwo, równając je z wódką, to wydaje mi się to mocno, mocno, tak powiem, stronnicze, trochę na zasadzie wręcz urywania dziecka z kąpielą. Mhm. Mówimy gdzieś o pijaństwie, alkoholizmie. To jest zupełnie inny aspekt sięgania po alkohol niż raczenie się dobrym markowym piwem. właśnie dla smaku, do posiłku czy w celach orzeźwienia. I tutaj no, myślę, że nie powinniśmy łączyć tych dwóch rodzajów konsumpcji, wrzucając je do jednego worka. Jasne, co na to pan Marek? Panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Troszkę bliżej telefonu, panie Marku. Teraz lepiej? No może troszeczkę. Panie redaktorze, ja chciałem takie też swoje 5 groszy. Ja nie, że tak powiem, należę do osób, które piją okazjonalnie, że alkohol jest nie nadrzędną, że tak powiem, sprawą, ale tu super pan poruszył te małpki z tym panem, z gościem pana programu. I pan tam nadmieniał o częstotliwość spożywania, czyli ranne godziny, a ja chciałbym dorzucić coś takiego. Między innymi dzisiaj odbywa się mecz Lechii, a ja akurat mieszkam, moi rodzice niedaleko stadionu. I, że tak powiem, marszruta kibiców, którzy udają się na stadion, przebiega koło naszego domu. Tam są sklepy. Niech pan mi wierzy, że jak wchodzę do takie... Miałem okazję już kilkakrotnie się spotkać równolegle z osobami, które zmierzają na mecz. To tak jak pan powiedział, małpek, gdyby tam postawił, nie wiem, pół samochodu, to tylko i wyłącznie ci ludzie małpki wykupują. No tak, to wszystko jak się domyślam, sprzedałoby się na pniu. Pan Bogdan, panie Bogdanie, halo? Panie Bogdanie... Za kwadrans już 13. Karol Okrasa, kucharz. Posłuchajmy. Każda kolacja może się odbyć w formule, jaką sobie wymyślimy. Kolacja bowiem to swego rodzaju spektakl. I ten spektakl może być nomen omen okraszany różnymi rzeczami. Może być to regionalny produkt, może być to aromatyczny ocet z kwiatów czarnego bzu, a może być wreszcie odrobina z wina, która to zupełnie zmienia charakter kolacji. Bowiem tak zwane łączenie potraw z winami kreuje zupełnie nową rzeczywistość, jeśli chodzi o samą potrawę i o sam trunek. Ale nie jest to konieczne, by coś ciekawego przeżyć. Sama potrawa w sobie może równie być ciekawym wydarzeniem. Co więcej, tak naprawdę w pozycji kucharza mogę zarekomendować, że rzeczywiście tak jest. I samymi potrawami można wbudować bardzo ciekawy spektakl kulinarny pod tytułem Kolacja. Za 14 minut 13. Panie Bogdanie, słyszymy się? Halo? Ale Kucio Okrasa nie ma na imię Bogdan. To prawda. Pan ma na imię Bogdan? No właśnie, no. Mieliśmy rozmawiać, a Okrasa się dał wciął, kurczę. Bo coś słabo pana słyszałem, ale już jesteśmy na antenie, słucham pana. No, proszę pana, ja to bym proponował krótką sprawę. Jesteśmy narodem solidarnym, jak to było i tego. Proponowałbym, żebyśmy przez tydzień nie kupowali alkoholu, nie kupowali papierosów i innych używek. Od kiedy? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyznaczyć jakąś datę. No może warto podjąć takie wyzwanie. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Najpierw odpowiem na pytanie, a później dwa ostrzeżenia. Tak. Da się żyć bez alkoholu i w ogóle uważam, że to pytanie jest postawione troszeczkę niefortunnie, bo tak naprawdę zakłada z automatu troszeczkę takie podejście, alkohol jest niezbędny w życiu i czy da się bez niego żyć. Teraz dwa ostrzeżenia. Pierwsze takie. Tak. Wszystkich zwolenników, ja jestem osobą w ogóle nie pijącą alkoholu od zawsze, praktycznie od zawsze, więc nie mam, powiedzmy, nie jestem tą drugą stroną, ale obserwuję osoby, które mówią, tak jak tutaj u pana w audycji, o tak zwanej czerwonej lampce, że one siadają sobie do stołu, jest impreza, zapala im się czerwona lampka, przestają pić. Proszę mi wierzyć, jako osoba obserwująca na trzeźwo sytuację, obserwująca rodzinę, znajomych, stwierdzam, że ta granica w momencie, w którym się włącza czerwona lampka, przesuwa się z wiekiem i to znacznie. Ostrzegam wszystkich. Naprawdę, zwróćcie uwagę, to w waszych głowach tak naprawdę ta czerwona lampka jest w tym samym miejscu. Ona się przesuwa. I drugie ostrzeżenie... Króciutko, mam... tak. Szybciutko, krótkie ostrzeżenie. Mam kolegę, który był alkoholikiem, przestał pić i proszę mi wierzyć, zamienił jeden nałóg w drugi. Wpadł z jednego nałogu z alkoholu, wpadł w sport. W tej chwili jest triatlonistą, biega do Rzymu, traktuje to wręcz jako nałóg. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, pan Stanisław. Panie Stanisławie, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Ja myślę, że tak. Na pewno się da żyć bez alkoholu, ewentualnie można żyć stosując go w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i tu jest właśnie sprawa z tym, że jest ogólnie dostępny w każdym miejscu. Jeszcze jedna sprawa jest, alkohol sprzedawany, jak to się mówi popularnie, na lewo. To nie jest taki, że ktoś tam w piwnicy sobie zrobi w imberku i pójdzie nim handlować. To idzie na skalę przemysłową, tu trzeba szukać rezerw. Następna sprawa, reklamy. Policzyłem w czasie przerwy między dwoma rundami z meczu bokserskiego jest reklamowane 6 rodzajów piwa. Mm-hmm. Skojarzenie, porządny chłop, mocny, silny, taki mężczyzna z prawdziwego zdarzenia, pije dużo piwa. Musi się napić, no tak, taki, do takiego bardzo. Wniosku można dojść. Pan Jerzy, jeszcze pan krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Na temat swoich upodobań nie będę mówił, tylko krótko. 6 litrów do 7 zużywam sam czystego spirytusu, bo jestem jego fanem rocznie, pijąc codziennie 20 gram wieczorem. Mhm. Ale nie został poruszany jeszcze bardzo ważny temat, dorabianego alkoholu. Powiem tak, znałem wielu ludzi, którzy go używali. Mm-hmm. I już ich nie ma. Puchną, umierają, giną jak muchy. Proszę na to zwrócić uwagę. A ludzie pijący normalny, oakcyzowany alkohol, cóż, mogę powiedzieć, że znałem niewielu z nich. Czyli niewiele z nich umarło. Dziękuję bardzo. Za 10 minut 13. Krzysztof Skiba, muzyk. Posłuchajmy. Rzeczywiście ta struktura spożycia się chyba zmienia, bo Polacy trochę zakosztowali w takich lepszych winach. Kiedyś one po prostu były niedostępne. Było tylko wino bułgarskie, tak zwanym bykiem, wino Rubin i to właściwie te takie niby szlachetne wina się na tym kończyły, a teraz możemy prosto z szampanii, prosto z tych francuskich i włoskich winnic mieć to wino na swoich stołach. Tak samo zmienia się na przykład samo piwo. No, tych rodzajów piw kraftowych, rzemieślniczych jest tak dużo, że tylko te wielkie masowe piwa produkowane przez wielkie koncerny, ale także zasmakowaliśmy w takich piwach, które kiedyś może byśmy nawet zdziwili się, że to jest piwo. Piwo z cytryną, piwo takie lemoniadowe, piwo takie właśnie na wakacje, na lato, które świetnie gaszą pragnienie, więc ta forma spożycia też się zmienia u nas. No i oczywiście w Polsce bardzo dobrze rozwija się rynek whisky. Kiedyś miałem okazję być w centrum produkcji w Lynchburgu w Stanach Zjednoczonych, w stanie Tennessee, tam gdzie produkuje się legendarną markę Jacka Danielsa i okazało się, że Polska jest na 7 miejscu w spożyciu na świecie Jacka Danielsa. Wyprzedzamy Rosję i wiele innych krajów, które są o wiele większe od nas, tak więc nie dziwi mnie to, że nie pijemy już tej przysłowiowej polskiej wody, znaczy pijemy jej mniej po prostu. Ponownie na antenie pan Marcin Herman, analityk Centrum Badania Opinii Społecznej. Witam. I pan dyrektor Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Witam również. Witam. Dziś na pytanie, czy da się żyć na trzeźwo. Pana dyrektora Brzuskę te wyniki powinny ucieszyć. 65% internautów trójkowych stwierdza, że tak. 35% jest odmiennego zdania. Krzysztof Brzuska, panie dyrektorze, wczoraj rozmawiałem ze słuchaczami o nadopiekuńczości państwa, które wszystko chce regulować, ale z drugiej strony często nie egzekwuje nawet tego, co wymyśli. Do czego zmierzam? Otóż mam wrażenie, że tak jest na przykład ze sprzedażą w sklepach alkoholu osobom nietrzeźwym. Ktoś bada liczbę odebranych z tego tytułu koncesji? Tak, bada i ta liczba z tytułu nietrzeźwości klientów jest przerażająco mała, ale jest dużo gorsza liczba, którą też próbujemy badać, mianowicie sprzedaż alkoholu nieletnim. To jest przerażające. No, gminom nie opłaca się odbierać koncesji. To nieprawda, panie redaktorze. Patrząc na statystyki i na ekonomię samego zagadnienia, to każda złotówka wpływająca do budżetu kosztuje nas blisko 4 złote wypływające z budżetu na system zdrowia, na opiekę nad osobami, które piją, na leki, które są nieskuteczne w obecności alkoholu, na wypadki i tak dalej. Czyli ta koncepcja, że jeśli przestaniemy pić, to budżet upadnie, jest mylnym sposobem myślenia? Jeżeli decydujący o budżecie państwa będą wyłącznie księgowymi po stronie przychodów, no to będą tego bronić. Jeżeli będą patrzyli całościowo, tak jak my patrzymy całościowo na zdrowie, od strony zdrowia publicznego na organizm człowieka, na pewno budżet nie upadnie, a będziemy mieli na inne zadania, na które nas nie stać. W służbie zdrowia chociażby. Marcin Herman wraz z nami. Kiedy pijemy najczęściej? Kiedy jest tak zwana okazja, zatem uroczystości, spotkania towarzyskie? To tutaj też wrócę do tego, że brakuje jakiegoś jednego konkretnego wzoru picia, a to, kiedy pijemy, jest bardzo mocno związane z tym, co pijemy. Są alkohole, tutaj głównie mam na myśli piwo, które są takimi alkoholami, można powiedzieć, jakby to nie zabrzmiało, pitymi w dni powszednimi. Natomiast alkohole mocniejsze, w szczególności wódka, są to rzeczywiście alkohole, które pojawiają się bardziej w kontekście celebracji, atmosfery towarzyskiej, uczczenia wyjątkowych okazji. I tutaj, jeżeli chodzi, odpowiadając na pytanie o to, kiedy pijemy, trzeba mieć zawsze też pamiętać o tym, co pijemy, prawda? Prawda. Krzysztof Brzuskeres, jeszcze są proste testy, które sami możemy przeprowadzić i być może zastanowić się nad problemem? Są, one są opublikowane nawet na naszej stronie internetowej. Warto również porozmawiać z lekarzem, ze swoim lekarzem, który powinien uprzedzić, że w przypadku chorób krążenia, cukrzycy, innych chorób chronicznych, w przypadku ciąży, najbezpieczniejszą ilością wypijanego alkoholu jest zero. Marcin Herman, analityk CBOS, dyrektor Krzysztof Brzuska, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Miłego dnia, my usłyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa. You this song. Well, I long to be alone with you. And if I couldn't have you, I don't know what I would do. I guess I would leave this world alone. Without you, I'm just bored. So much, love you so much, but thoughts aren't enough. Well, I speak only of you, so what else is new? What am I to do? Well, I know. Autopromocja. Fundusze europejskie. Wielu wydają się nieosiągalne, ale też nie brakuje osób, które z takiej pomocy skorzystały. O tym, jak to się robi, podpowiemy w naszym codziennym Wademekum Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do usłyszenia w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali.